از جمله سوره های مدنی سوره یاسر تا هفت آیات بعد از سوره مبارکه ممتحنه شرف نزول یافته، همه آیه هایش مدنی است، ولی بعض مفسرین آیه 58 سوره مبارکه را از جمله آیه های مکی می شمارند. سوره مبارکه از سبیل از سوره های طبیل قرآن کریم است و مسائل درابطه و زمان مسائل خانواده دولت و جامعه را بحث میکند، ولی اکثریت احکام سوره پیرامون حقوق زنان میشود. از این روز که سوره به نام سوره زنان یا نساء یاد می شود. خلاصه سوره مبارکه را که ما ذکر کنیم، می دیدیم که سوره در آغاز حقوق زنان و یتیمان و ویژه دخترهای یتیمی که تحت نظارت اولیا قرار دارند مسائل اونها و حقوق اونها را بحث می کند، در زمینه میراث، کسب و کار و ازدواج احکام را بیان می‌دارد که در حقیقت تقالید ظالمانه جاهلیت برمد می‌کند. بعضی دیگری در سوره مبارکه مسائل حقوق زنان در مورد اساسی قرار می‌دهد، دفاع از شخصیت و کرامت زن می‌کند و مسلمانان را بر رعایت حقوق آنها در طرف الله تعیین شده، از جمله دادن مهرشان، دادن میراثشان و معاشرت نیکو با آنها بحث می‌کند. در مسئله سوم احکام میراث را مفصلاً و با شیوه‌ای دقیق و عادلانه ضامن عدالت و تحقق مساوات میباشد بیان می‌دارد و خیرت زنان را که با پیغامهای نسبی رضاعت و مصاهرت در جمع محرمه قرار میگیرند بحث میشمارد. پس دیگه سوره مبارکه ترتیب روابط همسرداری را مورد بررسی قرار دارد و آن را پیوند جسدی نه بلکه پیوند انسانی تلقی میدارد و پرداخت مهریه پول و پاداش نیست، بلکه بخشایش دلها را با هم پیوند می‌دهد، معاشرت را تداوم و محبت را توصیف می‌کند. بعض دیگری در رابطه با حقوق شوهر و همسر و حقوق همسر و شوهر را بیان داشت و در هنگام بروز اختلافات به محکمه خانوادگی تشکیل می‌کند. در رابطه به این موضوع باز هم رد استبداد و قیمومیت استبدادگرانه را نفی کرد. بعد می‌دونیم که سوره مبارکه بحث دامنگیری را در رابطه مسائل خانواده خلاص کرده، در مسائل جامعه مسلمانان را با حقوق و با احسان در همه دستاویر زندگی و در همه بخش‌های زندگی قرار می‌دهد. مبانی کلی احسان، تفاکل اجتماعی، تراحم و تسامح، امانتداری و عدالت را یک بیان می‌کند تا جامعه اسلامی ما در روی حسین مباین استوار بوده باشد. بعد سوره مبارکه وقت روی مسائل داخلی و مسائل خارجی پرداخت و مسلمانان را برای آمادگی در جهت امنیت خارجی که استقرار و امنیت جامعه اسلامی با آن بستگی دارد فرا می کنند و دستور می دهد که آماده نبرد با دشمنان الله باشند. بخش دیگر سوره مبارکه به ذکر مبانی روابط بین المللی و چگونگی برقراری روابط جامعه اسلامی با دول بیطرف در حال جنگ می پردازد. همچنان سوره مبارکه بعد از بحث در مورد جهاد و منافقان شدید حمله می کند و آنها را همانند میکروب های زشت در جامعه تلقی باشد و فرائض آنها را برای ما شما بیان می کنند. سوره مبارکه خطرات اهل کتاب و بیجه یهود و منطقیگیری ظالمانه و خصمانه آنها در بارتر و مسلمانان یاد آورد می شود. همچنان سوره مبارکه با ذکر دعوت‌های نصارا در مورد حضرت عیسی علیه السلام پایان می کند، به نحوی که در مورد حضرت عیسی راه افراط را برگزیدند آن را فرزند خدا می کند. بنام فکر تثلیث را در این صورت نفی می کند و حضرت عیسی را پیغمبر خدا، بنده خدا و حکمت صالح معرفی می کند. روی اساس چون بیشترین بحث سوره مبارکه در رابطه و مسائل زمان است، این سوره را به نام سوره نسای کبرا هم یاد می کند. سوره رسوله مبارکه طلاق را باید به نام سوره نسای صغرا یاد می کند. و هر صورت این سوره با سوره قبلی که سوره آل عمران بود در چند مسائل ربط دارد. در سوره مبارکه بقره صفات زشت و بد یهود برای ما شما بیان شد. در سوره مبارکه آل عمران صفات نیکوهیده و بد نصرانی ها بر ما شما بیان شد. در سوره مبارکه نساء رد می کند و افکار و عقاید جاهلیت میشود. در سوره های مبارکه گذشته در رابطه به مسائل توحید و رسالت داشت. در ایجاز در رابطه به مسائل نظام و اجتماع و نظام خانواده رد می شود. مجموع سوره مبارکه رد می کند نظریات جاهلیت را و می دانیم به نظر برخی از مفسرین سوره مبارکه را در سی بخش خلاصه می کنیم. قسمت اول سوره مبارکه که از آیه اول آن تا با آیه 57 سوره ادامه پیدا می کند و این بخش باز هم در بین خود و حصه ها تقسیم می شود که حصه اول سوره مبارکه از آیه اول آن تا آیه 36 ادامه پیدا می کند راجع به نظام خانواده و در نوبت 16 احکام به الله جل جلاله برای ما شما فهم می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. شما میدونی منام خدایی که بخشاینده و مهربان است. خطاب به کل انسان ها میکند یا ایوه الناس ای مردم اتقوا ربکم، در تصحیح عقیدی کن از پروردگارتان میرسد. الذی خلقکم، آن خدایی که آفرید شما را من نفس واحده کن از یک نفس که حضرت آدم علیه السلام است. الذی خلقکم من نفس واحده کن، آن خدایی که همه شما را از یک انسان پدید آورد و خلق منها زوجها و آفرید از آن همسر او را و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و منتشر ساخت از آن دو مردان زیاد و زنان را و اتقوا الله اجرای احکام خدا از الله بترسید الذی تساءلون به که سوال میکنید از یکدیگر و نام او و الاطحام و بکسید از قطع کردن اطحام. این الله کان علیکم رقیبا، بشک از الله برای بارای شما رقیبا نگهبان. الله جلوه همه انسان ها در اینجا خطاب میکنه یا ایوه الناس ای مردم اتقوا ربکم، در تصحیح عقیدتان از الله بپرسید. عقیده را اتو نگیرید الله پدر و مادر ما چنین میگوید. عقیده گرفته می شود از دلائل ثابت که قمان قرآن و حدیث است و در باب عقیده و احادیث افاد هم استدلال صورت نمی گرد، بلکه باید احادیث مشهور بوده باشد. بنان سزاوات برای مسلمان نیست که به چیزهای معتقد شود که برو دلیل نداشته باشد. قرآن و حدیث اتقوا ربکم، از پروردگارتان بترسید. الذي خلقكم، من خدای آفرید شما را من نفس واحده از یک مرد شما را آفرید و خلق منها زوجها و رجلی از آن همسر خدا دونو در وجود داشت. یک حضرتی که حضرت حوا رضی الله عنها این شکل حضرت آدم علیه السلام آفریده شد و در رابطه به این موضوع امام فاروقی رحمت الله علیه تفسیر داد که این بخش را تایید می کند. بعض علما می فرمایند که و خلق منها زوجها شرکت نوعی است، از نوع حضرت آدم علیه السلام است، جنس انسانی. الله همسر او را آفرید که باقیه گل حضرت آدم علیه السلام است. و بس من هما رجالا کثیرا و نساء و من تشقق از آن دو رجالا کثیرا و نساء، مردان زیاد و زنان را. رویدی اساس خالق یک الله است. واتق الله در اجرای احکام خداوند مخالف که بعدا در این مورد برای شما بیان می شود بترسید. الذی تساءلون به، آن خدایی که سوال می کنید یک از یک دیگر، بی به نام او، به نام او از یک دیگر تساءل می کنید. واتق الله از الله بترسید. الذی تساءلون به، بین بعض علما که سائل است، الذي تساءلونه عن طريق بنام او یاد میکنید و الارحام و بدست اصحاب رحمها، این که روابط هم در میان خود قرار کنید. ان الله کان علیکم رقیبا، بشک الله است بر بالای شما رقیبا نگهبان. رقیب به صفت مشبه است. فکر که همیشه الله بر بالای تو هست، همیشه الله بر بالای تو هست. امام مخاطر رو تنبیه می فرماید که مرد از بگیره اطفان ایش از اون مال بسیار زیادی از برادرش بود و برادرزاده که یکیم بود از داری او کلام شد و مال خود را خواست کافایش برای از اون ندارد. بعد از او این برادرزادش را پیغمبر خدا علیه السلام مراجعه کرد و الله جل جلاله این آیت را نازل کرد. وقتی که آیت نازل شد این نبوکان خوبوان کبیر را مهد ترسید و گفت که به الله پناه شدم از اینکه گناه بزرگی را انجام بزنه، مالی که از برادرزادیش بود بس برش دفاد. الله این حکم را می دهد و رد می کنه نظام جاهلی را که در اونجا همیشه میراث از کی می گرفت؟ کسی که توانمند بود. برای زن میراث نمیداد، برای اطفال میراث نمیداد، برای سیدا میراث نمیداد. میگه شما جنگ کردن نمیتونید، کسی که جنگ میتونه دفاع از خانش کرده میتونه با او میراث نسپار. الله این رسم جاهلیت را رد میکنه و میفرماید و آتوا الیتام اموالهم، بدهید ایتام را مالهایشان را بعد از بلوغشان. نمیگه که در دست آخرگی برش بده، آت و یتام و انباره هم مالهای ایتام را بدهید بعد از بلوغی هم. بعد از اینکه اینا چی شدن؟ بالغ شدن، کرام شدن. ولا تتبدلوا الخبیث، و بدل نکنید مال بد خود را به طیبی و مال خوبی اتمام. اینطور نه که کوسته کنید بوده باشن تو از اونی فرصت استفاده بکنید، مال خوبی از را بیدید، مال خراب را جایی داشته بگذاریم. تو نکتر میدن اول اصلا مال یتیم را نه و مال شبایت داشت بسکنه، دوم یک چرم در خود نکنه بگو که خوش مال شبایت و اجنه مال اصلی شمه داریم و اجنه مال شمیز کردی و دلش کردی خوبش گرفت و خراب شبایت شدی. از خواه دوم حکمه که ولد شبایت در خبیر و طیب و مال داری خود را و مال خوب از اونها تحقیز نکنید، بدل نکنید. سوم حکم، ولا تکلوا اموالهم الى اموالكم، مخورید مالهایشان را الى اموالكم، الى به معنی معز مع اموالكم، با مالهای خود. مالهای از اونها را با مال خود گرد وارد نکن و این شکل دلیل اجور نکن برای اطفاین بکنی مالیتی. ببینید که یکان بار انسان ها اقبال میکنن خود را، خود از خود از خود میده و چی میکنه؟ هرچی تو نکردون دیگه باید مال شنبه را خود گرد بکنم و برشان یکی بیراشان بده. این نکتر را میگوید این مسلمان اقتدار زیاد به این شکل نظر خود را میدهد. ولی الله جل جلاله عالم و فرمان است میدهد که ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم، مالهایشان را با مالهای خودتان از بین نبرید. چند جور مکروه برش کرد؟ یک کاسه از زود بگیری و یک کاسه از خود بگیری و حالی باید از کمتر میگرفتی و این شکل آیسا آیسا تو زمینه را مساعد بکنی که مال از مبارد خوبدار باشه. این نبو کان خوبان کبیرا، خوبان کبیرا این نبو هر آینه همین خلق کردن ندادن مال یتیم، تبدیل کردن مال خوب از اونها و مال بد خود، این حکم خوبن کبیرا هر آینه این از گناه بزرگ. از خوب در اصل به معنای احتیاج و نیاز است که انسان را به گناه میکشد. ببینیم که چه بسا علاقاتی است که ما به اساس نیاز گناه میکنیم. الله جل جلاله میفرماید که این حکم خوبن کبیرا از این امی که تو به اساس نیاز مالیتین را بکنید امی هم گناه بزرگ است. و پیسه از الله پیدا کنید مالیتی مخرص بکنید به این شکل کاش بکنید شکل برنام دارد پیدا کنید باید مالیتی من بکنید این گناه بزرگ است. خب از باقی قصد زیر بگیری و دوزیش بکنید این خب گناه بسیار بزرگتر بکنید بسیار الله به جلو موشما را به این شکل معنی میکنید وقتی که در وقت ضرورت تو خوردن نمی کنید در وقت خیر ضرورت نباید بخورید. و این خودتون از آسوسید و فیلیت ها ما اگر تصدیر که عدد نتوانید در حق دختران یکین فرده تو معتابره کنید و از برنکار بگیرید کسی را که خوش شما می آید این نساء از زنان غیر یکیم برونه کابید این شخصیست که اتمن باید که یکی مدانی کار بگیم. این قرآن کریم به جو باز رد میکنند و نظر جاییت در شرایط این رواج بود که از داره خانه کسی یک یکیمه این می بود او که کلام میشد با صاحب از خانه هم رای شاروزی میکرد یا به عباره دیگر او را باز برای بچه های خود میکرد بدون اینکه که محلی از را بدهد میگه خانه من کلام شد. قرآن میکنیم این نظر رو رد میکنه اگر در خانه خود کلام شد این در این دلیل نمیشه که تو از من امرای اولاد تو آرسی بکنن امرای تو باید آرسی بکنن و حقوق از اونها رو تقبای بکنه. در این باره دیگر کسی که در خانه کسی تولد شده باشه پس کلام شود و مشروعیتی کلام شدن از تو کسی با آده داشته باشد تعویز که بعد تو بارد آرزی میشه امن سیستم محبت در خانواده کم میباشد. یک واقعی هست زیرا به اساس دیگر به اساس کم فهمی بسیار وقت میشه که در مابین چون جنگ و جدال پیدا میشه که نو حسد پیدا میباشد اگر با این دختر آرزی صورت بگیره در محبت خانواده که در فتنه میباشد. از این خاطر قرآن میگرید ما شما را قرآن من که کار را نکنید که اگر دختر یتیم رو در خانه کلام میگه باید حتما امرش باید آرزی هم میشود این کار رو نکنید بهتر تنید باید کم خرچ هست بهتر من هم صورت میشود. الله میفهمد که با این خفتون هلا توسی تو فیلی اتارمان اگر تصیف که حد نتوانید در خط دختران یتیم فن خفو مطابلتون پس با نکا بگیرید مطابلتون کسی را تو خوشی آید شما را من النساء از زمان غیر یتیمه برو با زمان غیر یتیمه رو برای کار من النساء از زمان غیر یتیمه مثنا دو و ثلاثا سه و ربع چهار دو زندگی سه زندگی چهار زندگی رو این ظلمه نکنه ببین خواهد چه میگه برو با یتیمه که در خانه تو کرام شده آرزی کردن از اون مفت قرار کرد باید خود خوش نکن که مفت است. دو زنه دیگه بگی که خوبتر است نسبت به اینکه تو تجدید کنون بکنی، سه زنه دیگه بگی که خوب است نسبت به اینکه تو تجدید یقین کنون بکنی، چهار زنه دیگه بگی که خود خرجی یقین کنون بکنی. قرآن میگه که اینکه بحث میکنم شما رو بگیم اتنه که برو بر در خم بگه تو توله باشد اندر قیم ظلم که قرآن کریم میگه این کار میگه ساز داشته دو زنه دیگه سه زنه دیگه چهار زنه دیگه و باید این که در خانه تلاب شد با اون سنت و حقوق از اون از خیلی نبرد راه برخواست میکنند. قرآن میکنی با خاطر دفاع یک یکی در حقیقت باید میکنه اینه قصن دیگه میکنه این کار مسئله تعدد زوجات این قرآن میکنی خودش هم بسیار جالب بحث میکنه. از یک طرف حقوق یک یتیمه را تثبیت کرد، راه را برخواست کرد، دو زندگی، سه زندگی و چهار زندگی. و این خفتون پس اگر تفسیر که تو در دو زندگی دیگری عمل کرده نمیتونی، در سه زندگی دیگری عمل کرده نمیتونی، در دو زندگی دیگری عمل کرده نمیتونی، و این خفتون حل و تعبیر پس اگر تفسیر که عمل کرده نمیتونی فواحدتن پس نگاه کنید یک زن را یک زن را نگاه کنید یک زن برای تو دیگه بر کفایت میکنم یک زن از تی دیگه از غیر یکی من دیگه باز قرآن که خوبی شد هم میکنم و این شبتون از را تعریف بس اگر تصیل که عال کفایت میکنم در دو زن بیگانه در سی در چار تواحدتون یک زن بیگانه یکی من بر شما کفایت میکنم بس یک زن دیگه را دیگه این بازی دارو جانم باز یکی من را دارو کنم او مامان که ایمانه که یا زنانی که مالی در دستهای شما برو کمی در بنکا بگید و این ظلمانه که سریعتیم ظلمانه کمی در بنکا بگید سریعتیم ظلمانه برای که اصنا الله تعالی این از دیتر از اینکه جاو ظلم نکره این از دیتر بیست که جاو ظلم نکره ببین قرآن که این مسائل را طور روشن میکنه که انسان که تعقل داشته باشه کنچنین کار نکره ذالکه امید که تو با یک زن دیگر اکتفا بکنی چهار زن دیگر بگیری سه زن دیگر بگیری دو زن دیگر بگیری و دست از بر بطل مالودن از شدوار این خوبتر از برای قضی که تو باز با یک یتیمه آروسی بکنی تو باز تحقیرش بکنی توهینش بکنی و حقوق از را ندی و او را یک عنصر عاطل و دکار در خانه که بدون او را نگاه بکنی فقط کار بکنی روحی اساس مسئله تعدد زوجات یک مسئله است که همیشه دشمنان اسلام برای سر مسلمان ها خورده میگیرند و میگن که مسلمان ها را ببینید که چندین را نظام میگیرند. این موضوع از چند وجه قابل بررسی است. یک وجه خوبی است که این دقیق است و صحیح است که فاصله های جنسی از مرد نسبت به زن بیشتر می باشد و زن کمتر دارد، چه بسا از اوقات یک زن نمی تواند خواسته های شوهرش را اتفا بکند به اساس خون مزاجی که دارد، وقتی سرد مزاجیش دلیل برمید که روابطشان در بینشان از بین می رود، بسا اوقات و المغاره که در خانواده وجود دارد اتفاقی که در خانه وجود دارد اساسش اصل مسئله جنسی هستند. بعد این موضوع غیر مستقیم در چپه کردن بلاد در بین از این خانواده در بعض مسئله دیگر باز سر آدم می کنند، ولی اون مسئله اصلا سبب اولش به اصلا مسئله سر مداجی یک زن هستند. از دو خاطر قرآن کریم برای یک مرد اجازه اجازه می دهد که دو سه زن داشته باشد تا این سر مزاجی عزیزن با خودش، ولی مسئله فرائض جنسی مرد باید احفاظ شد. اگر نشد دو حالا پیدا میشد، یکی جنجال در خانواده، اگر بری درسی نشد مرد مجبور میشه جای دیگری احفاظ فرائض جنسی خدا بکنه که دست به آلودگی و گناه میزند. از این خاطر قرآن کریمه که این جامعه باید محفوظ بوده باشد. سوم دوم نکته ایست که زنها بر اساس از اینکه در جنگ شرکت نمی کنند غالبا زیاد می شود تعداد شان به من یک مرد می کنم چندین زن را به اصلاح کلر بکنم و از شخصیت از اونها از اخلاق از اونها دفاع بکنم و اگر چنین کار صورت نگیرد بس اوقات زنها بر اساس نبود شوهرشان نبودی از اینکه قرائل جنسیشان یا اصلاح شد خانمارت و تخشا و برزارت و برکات این هم یکی از راه های عدالتی هست. سوم نکته مهم است ایست که چی بس از اوقات بساط آرزوی که صورت میگیرد یک زن اولاد به دنیا ندارد. وقتی که اولاد به دنیا ندارد شوهرش میخواد که دارای اولاد بوده باشد. در این صورت اگر اجازه دیگر عروسی برای شوهرش داده نشود، پس معنی است که این دختر را ایدن طلاق داده تا بیدون دیگر عروسی کرده بودند. و حالا که نه زن میخواد که از شوهرش جدا شود، و اگر جدا شود و او بفهمد که دیگر اولاد هم بار نمیارد، تبعیض که عنصر عاطل در شان است که بدبختی های بسیار بزرگی که زن مواجه میشود. الله جل جلاله به خاطر اینکه از یک طرف این خانواده فرزند پیدا بکنند، از طرف دیگر حقوق یعنی زن تثبیت بوده باشد و در آینده با مشکلات روبرو نشد، برای شوهرش اجازه زن دیگر میدهد. همچنان ما میبینیم که به خاطر اصولی که انسان میبیند، خود جامعه غربی هم علما و دانشمندایش هنگامی که بعد از جنگ جهانی با مشکلات روبرو شدن از جامعه الازهر فتوا خواستند و تلایع خواستند که شما در رابطه با این موضوع و تعدد زوجات چه قانون دارید؟ علمای الازهر قوانین اسلامی را به اونها رایی کرد. بعد از این به اساس فشار پاپ‌ها و کلیسا این قوانین را خود کردند. به سالون در کتاب بسیار مشهورش نوشته میکنه که مسلمان ها تعدد زوجات را بر اساس قانون خدا بسیار دقیق تنظیم کردن و اما خوبی هایش تثبیت هستن. ما غیر مستقیم قبول میکنیم ولی مستقیم قبولش نمیکنیم. هر مرد از جامعه غربی با چندین زن ها غیر مشروع ارتباط دارد، خب مشروعش ارتباط جواز نمیده. و حالا که در اسلام مشروع ارتباط را جواز میدهد و دقیق میگه که فَإِنْ خِفْتُمْ عَلَىٰ تَعْدِيلُ فَوَاحِدًا، اگر حد و تو توان عدل را در میان زنان نداری اتفاق با یک زن رو بخدا کنه که اولاد را نداشته باشه. پس این را این قبول بکن. او ما مرد که تایی معلوم که به این را نگاه برم همچه که در اختیار شما سر زنان که میدن ظالم عدل عدل تعالی بود. این از بکر از کنم که جو و ظلم مرمونه، جو و ظلم مرمونه. ببینید که قرآن کریم به این اساس برای یک تعدد زوجات حق میدهد. ولی اگر سوال تو شود که پس زنها هم حق دارند که چندین شرکی را پیدا بکنند وقتی که برای مرد میدن، ببینید او ضرورتی که برای مرد بود برای زن نیست. اما از نظر کم بودن خواسته‌های جنسی و شهوانیشان، اما از نظر از اینکه تعدد زوجات در آینده جنجال را ایجاد نمی‌کند، حالی که تعدد شوهر نسبت را در باب اولاد پیدا می‌کند که یک طفل معلوم نمی‌شه که از کی است. چندین پدر شاید دعوا بکنند و اختلاط انصاف می‌آید. اختلاط انصاف زمینه را برای رکود جامعه مساعد می‌کند. خب اگر یک زن چندین شوهر داشته باشد و مشکل اجتماعی بزرگتر دچار میشود، یعنی که به اساس از اینکه زن مکلفیت و سرپرستی اولاد دارد و به اساس از این اگر تصویر چه یک فرزند از چند نفر است و نه عدم را دیندن به کل خانواده ها خود شک میشود و باز در حقوق زن جنجال میشود، باز در مشکلات از طرف دیگر خلق از انصاب میاد. هیچ کس با اولاد خود محبت نمی کنند، زیرا در این شک متکه این فرزند از ماست یا نمی کنند. مشکل دیگر مشکل پیدا می شود که خود زن ارگاه آرزوی های متعدد داشته باشد، خود این تعدد آرزوی ها عدم اعتماد خانوادگی را ایجاد می کند. این شوهر با خانمش اعتماد نمی کند، نه مال به دکترش قرار می دهد، نه راز خانواده خدا برش می بید و نه اون امین در مال خود می داند، امین بر فرزند خود می داند. به نام کاملا یک فضایل اعتمادی است. از این اصول وقتی که می بینید که خداوند متعال مسئولیت را در برای شوهر که مالش است، جانش است، آبرو و عزتش است، نانش، مسکنش، کلش باید شوهر بدن. اصلا ضرورت برای تعدد ندارد، ضرورت هم برای تعدد ندارد. الله میفرمد که اگر تأثیر عیش و حرام الله تعبیر رو که عدل کردن توانه در میان زمانتان و واحدت اتفاق بکنه باید کنه. مراد از عدالت عدالت ظاهری و مادی است، یعنی هیچ امکان نداره که عدالت که از نگاه رونی بوده باشد عاطفی بوده باشه یکسان شود. از صفت قرآن کریم میگویند تعبیر بین النساء ولو حرصتم، شما عدل کرده نمیتونی که عدل قلبیتان بوده ولو بسیار حرصم داشته باشه به این موضوع، باز هم ممکن نیست. مراد عدل ظاهری است در لباس، در خوراک، در مسکن، در تقسیم، در این شما عدل باید مراعات بکنید. به نظر خدا علیه صلات و سلام هم می فرمید که روز قیامت که انسان ها از قدرشان بلند می شود، آنان که عدل را در بین خانواده خود نیاوردن در روز قیامت از قدرهایشان بلند می در حالی که کج را می روند به اصلاح یک طرفشان مثل که کج بکنم که کج را بره، این را همین ها از قدرشان